Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ömre ne zaman ve nasıl yapılır? İslam'da ibadetler çeşitli oluyor muhteremler. Neden böyle oluyor? Gıdalar gibi. Namaz ayrı, oruç ayrı, Kur'an, zikir, hac, ömre gibi, zekat gibi İbadetler farklı oluyor böyle. Her gıdanın bedene başka bir yararı olduğu gibi ibadetlerin ruh üzerinde farklı etkisi oluyor ibadetlerinde. Namaz, oruç, Kur'an okuma, zikrullah gibi. Bunlar her zaman ve her yerde olur bunlar. Evde, İş yerinde, fabrikada, uçakta, gemide, dağda, bayırda olur. Hac ömreye gelince bunlar yerde olmuyor. Ancak Mekke-i Mükerreme'de, Kabe şehrinde, en kutsal belde, yeryüzünde Mevla buyuruyor. Ve hazel beledil emin, emin güvenli belde tek dünyada Mekke-i Mükerreme. Demek ki hac ömre ancak ki Mekke merkezli orada oluyor. Hac, yılda bir defa olur hac. İki hac olmaz. Arefe günü Arafat'a vakfe farz olduğu için olmaz. Ömreye gelince ömre yılda 5 gün yapılmaz. Mekruhtur. Yılda 5 gün. Ömre. Yılda 5 gün. Kurbanın bayramı Arefe günü bir. 4 günde bayram günleri. Kurban günleri. Yılda 5 gün ömre yapılması mekruh oluyor. Bunun dışında yani bu 5 gün dışında gece gündüz her vakit her saatte ömre yapılabilir. Bunun vakti yok ömrenin. Ömrü nedir? Hanefi'de sünnet-i müekkettir. Ne zaman? Ömürde bir defa. İnsan ömürde bir defa ömrü yapmışsa bu yerine gelmiş oluyor görev. İsterse haçla beraber olabilir, temettü Kur'an gibi veyahut ayrı olabilir. Demek ki bir Müslüman ömründe bir defa ömrü yaptı mı bu sünnete gelmiş olabiliyor. Şafii Hanbeli ise farzdır. Ömre bir defa yine. Ömrünün en makbulü de Ramazan ömresi. En makbulü. Her zaman olabiliyor. Yani senede 5 gün hariç ömre her zaman olabiliyor gece gündüz. Ancak en makbulü hangisi? Ramazan ömresi. Bülü Aleyhisselam adetleri ömretin fî ramazâne teadülü hacceten ev hacceten me'iyye. Ramazan ömresi Peygamber buyuruyor teadülü hacceten bir hacca muadî denk gelir nafile hacca. Ev hacceten me'iyye ya da ev şek için ya da peygamberden hacca benzer. Buradaki şek peygamberden değil, raviden. Ondan geliyor. Bu hadis-i şerif, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'de var hadis-i şerif. Demek ki ibadetler de zamanla, mekana göre değişiyor. Nasıl ki Mekke'de, Medine'de ibadetlere katlanıyorsa, bir de zaman olarak da ibadetlere katlanıyorlar. Şimdi gelelim inşallah ömre nasıl yapılır? Ömre nasıl yapılır? Araplar cahiliye döneminde ömre yaparlardı. Ama bir eğlence gibi, bir gece gibi yaparlardı. Günümüzde de bazen bir turistik tur gibi oluyor ömürler. Yani bir gezi gibi oluyor. Yani farklı bir yer görme, oraya bakma, buraya bakma, almamız ruhsuz oluyor muhtemelen. İbadetlerin nedir ruhu, canı? İhlas, samimiyet. Allah için yapar bunları böyle. Yani bir insan bir turistik turla, geziyle o anlamda giderse, evet gezer, bazı yerleri görür, şu bu olur ama oradan kişi feyiz tat alamaz. Almayınca dönüşünde alın, dönüşünde ne olur? Bu kişide bir değişim olmaz. Peki ne yapmak gerekiyor? Önce altı yapı gerekiyor. Ömre bile olsa, harçta tabii daha kuvvetli altyapı lazım. Ömrede bile olsa altyapı gerekiyor, altyapı. Mesela namazın altı şartı var, altyapı. Namazın altı şartı. Hemen namaza girilmiyor. Abdesttir, gusüldür, üst baş temizliğidir, vakittir, niyettir, kıbleye dönmektir. Hep bunlar namazın altyapısı, alt şartları bunlar böyle. Ömrün de altyapısı. Yani kişinin oraya kendini hazırlaması gerekiyor. Önce ihlas, samimiyet, Allah için Celle Celaluhu. O belleri sevmek, İslam'ın doğduğu belde, Peygamber'in doğduğu belde, Mekke-i Mükerreme, Kabe şehri, Beytullah'ın bulunduğu yer, Medine'de Peygamber yaşadığı bir yer, kabir olduğu yer, vahyin geldiği yer, Eshab'ın yaşadığı yer, İslam dünyaya tanıtıldığı, ulaşıldığı yer, merkez. Önce ihlas gerekiyor. Sonra helal para, helal para muhteremler. Yani helal kılı kırk yarma, böyle helal para. Günümüzde turistik şeyle tertipleniyor. Taksitli hac, ömre, taksitli ömre. Ya paranızla gitme. Oğlum taksitle ben muhteremler. Ne kadar saçmalık ben muhteremler. Neye böyle yapıyorlar? İş ticarete dönünce her şey dönüyor, yerini değiştiriyor. Allah için olmayacak böyle. Sonra kredi kartı. Ama muhtemelen böyle. Ne olacak? Para kişinin cebinde olacak böyle. Helal böyle. Yüzü helal olacak böyle. Ne kadar parası helal olsa, yüz başının aldığı, giydiği de helal olsa, gidiş helal olursa, bu kadardan feyiz alır muhtemelen. Yani helal gıda olmadan, helal olmadan oradan bir şey alınmaz. Sonra gitmeden önce kul hakkı üzerinde olanlar helallaşmak kul hakkı böyle. Dargınsa buna barışmak gerekiyor. Altyapı bunlar böyle. Tabii bunlar kolay değil böyle. Kişi onurunu kırması, benliğini kırması, helallaşması, helallik alması, barışması. Sonra daha gitmeden önce kişi tekvalığa dönüş lazım, tekvalık. Allah korkusu Celle Celaluhu kalbe girmesi gerekiyor. Kulun kalbi Allah'tan korktu mu, onun organları da korkar Allah'tan. Artık göz harama bakamam. Yani bir insanın kalbinde hadise geliyor, bir et parçası var, ela ve yer kalbi. O temiz oldu mu, bütün beden temiz olur mu? Kalp, gönül yani. Gönül. Gönül Allah'a yöneldi mi? Allah'ı bildi mi? Yani öldüğü zaman Allah'a dönecek Celle Celaluhu. Mahşerde hesaba çekilecek Allah huzuruna Celle Celaluhu. Kul bunları bildi mi? Gönül kalp Allah'tan korktu mu? Göz Allah'tan korkar mı? Harama bakamaz. Kimseye kötü gözle bakamaz, hasede bakamaz. Sonra dil meselesi. her şeye konuşmamak. Rabbim velisanen ve şefeteyni. Velisanen ve şefeteyni. Böyle kullanan bir dil veriyor lisan ama şefete iki tane dudak kapanabiliyor. Ne yapayım efendim, dilim boşlukta, açıkta. Yok derler. İki tane şefeteye baktılar böyle. Tabii yalan, yanlış, boş konuşmalar, şunlar bunlar. Bir maç oluyor. Maçtan önce bir hafta konu konuşuluyor. Yani güya onlara göre, önemli maç onlara göre. Bir hafta ön hazırlığı var. 5-10 günde arkasında konuşmaları var. Bunlara boş yedim hatırlamak. Ömür kısa, çok kısa ömür, çok. O alemin sonsuz bir alem. Kabre girince biz orada soymuyoruz maçı. Kulağa kurmak, kulağa da. Ha gitmeden altyapı bunlar. Kulağa böyle. Boşça dinlememek. Bilhassa müzik. Müzik muhtemelen. Günümüzde ya adam zavallı hafta bir yazın biraz kıra gidiyor. Bir pikniğe bir edecek arabasıyla. Zaten bütün gün şehir hayatında bunalmış. Egzozlar, artık araban sesleri, gürültüleri, kornalar, şunlar, bunlar. Çalıştığı iş yerinde gürültü patırdı. Bu bir nevi beyin bombardıman diyorlar. Yani ses bombardımanı deniyor. Ses bombardımanı. Beyin bunlara dayanamıyor. Ne kadar doğal ses varsa bunların beyni faydası var. Doğal sesleri. Kuş sesi. Dinle hiç korkma. Bülbül öter Allah der. Zikr Allah zikreder. Korkma. Su sesi bunlar. Dokunmaz bunlar. Böylece. Ama doğa dışı sesler yine beyin bombardımanı altında. Yani günümüzde insanı bir nevi intihar ediyor, intihar ederler. İş yerine gürültü patırdı, dışarıda patırdı, gürültü patırdı. Eve geldi, bir de açar televizyonu. Hem radyasyon buna saçar kendisine. Bunun için. Müzikten de kaçırmak, müzik. Ne diyor bazıları? Ben de ilahi dinliyorum ama diyor. Daha beter bu. Daha beter muhtemelen bu. Yani ilahi, Allah ismi alan bir şiir. Bunu müzikle söylemek daha büyük haram bu. Tabi eli ayağı koruma gerekiyor. Elde nedir? Namahreme, yani mahrem olmayana el dokunmaması. Mahrem kendiki haram kılınan. Buradaki na farşa. Farşa, na geldi mi olumsuz yapar. Mesela na mevcut, na mahrem, mahrem olmayan anlamına geliyor. Sonra ahlak huyu değiştirmeye çalışmak. Huyunu, ahlakını. Efendim işte ben kızımı şöyle yaparım, böyle yaparım. Yok, yapamam, bir şey yapamazsın. Yok. Nedir insan denen varlık ya? Rabbim dilerse yatırır yatağa. Rabbim dilerse konuşturmaz, dil konuşmaz. Ölmeden daha böyle. Bunun için sabırlı olmaya çalışmalı, çabuk olmaya çalışmalı ve elden geldiği kadar her günahtan da kaçınmak lazım. Her günahını kaçınmak gerekiyor. Efendim işte bu günah küçük. Küçük ama elimizde, ayağımızda küçük bir çıvan çıksa rahatsızız. Hele gözde bir şey çıkarsa, hadi göz yanar mı? Göz kapakları şişer, kızarır, göz sulanır, başına insan vurur. Bir diş ağrır, insan rahatsız eder böylece. Yani bedene gelen küçük bir sivilce çıvan ağrısızı nasıl beni rahatsız ediyorsa, günahın ruhuza etkisi daha fazla. Sakınmak gerekiyor. Bir de kadınların ömreye gitmeleri mahremsiz. Günümüzde Efendim işte fetva veriyorlar. Verirler ya. Verirler muhtemelen. O kanala bakın siz. Nasıl kanaldır o kanal? Her kanal görüşüne göre o adam bulur muhtemelen. Mesela hukuksal mesele olsun. Bir hukuksal mesele olsun. Her kanal bir hukukçu çağırır. O yönde konuşur olur muhtemelen. Din de böyle. Din de böyle. Bir kadın ya kurası eşi olacak veya da mahremi olacak yanında yola çıkması için. Yani 90 kilometre mesafe etmesi için. Her zaman geçerli bu. Yanında ya eşi nikah kurası olacak veya da mahremi. Nikaha düşmeyen erkek. Babası, oğlu, kardeşi, torunu, yeğeni, damadı, amca, dayı gibi böyle. Nikah düşmeyen bunun bir olması gerekiyor. Bir kadın yanında mahrem olmadan ömre giderse ne olur? Tabii haçta aynı şekilde. Ne olur muhteremler? Hanefi mezhebine göre, Maliki mezhebine göre, Hanbeli'ye göre haram işliyor, haram. Yani şarap işleri gibi haram işliyor bak. Üç mezhebe göre. Üç hak mezhebe göre. Hanefi, Hanbeli, Maliki'ye göre. Üç mezhebe göre haram işliyor böyle. Domuz eti yer gibi, şarap işleri gibi haram işliyor böyle. Eğer bir kadın kalkar da ömreye giderse, mahrem olmadan haram işliyor, haram. O kadına ziyaret mi gitmemek gerekiyor, gelince de böyle. Yalnız Şafii mezhebine göre sadece farz olan hacca gidebiliyor kadın. Hac, kadına hac farz olmuşsa, nikahla kocası yok, mahrem yok ya gitmiyorlarsa, kadın yalnızca farz olan hacına, o da güvenilir kadınlarla bulabilirse, yani salihe kadın, mert kadın, kendini savunabilen kadınlar olursa ona izin vermişler. O zamanlar ama. 1000 sene önce. O zaman hac çok serbest, rahat. Günümüzde muhteremler belki Medine'deki Şafii'yle Mahsus'a izin vermiyorlar şu anda böyle. Günümüzde böyle şey. Yani çok yoğun olduğu için, kargaşa olduğu için gerçekten muhteremler gidenlere bilirler orası böyle. Gitmeyen de biliyor bu zamanda. Televizyonda görülüyor. Oradan canlı yayın yapılıyor. Muazzam bir izdiham, yoğunluk. Muazzam üst üstüne böyle. Üstü yoğunluk böyle şey. Eğer kadının yanında mesela kolesi varsa ne yapar? Önüne alış olması biraz korunur böyle şey böyle. Üç tane kadın gitti. Yani erkek yok, mahremi yok, koca yok. Üç tane kadın girdi erkek arasına. Artık kestir gibi muhtemelen. Ezdiler, sıkıla. Yoğun tavaf ediyorlar böyle şey. Hele bazı ne yaparlar? İşte hacet yaklaşayım diye bir de ekider çiğnerime geçmeye kalkar. Aldığı günahları konuşsun mahşerde. 100 dönüm yapsın fayda yok. Ödemez günahları muhtemelen. Bırak sevabını da günahdan kurtulamaz. Ama efendim işte gitmek istiyorum bir oraya. Olabilir. İşte. Haydi Vesli karını da peygamberi görmek istedi ama gelip göremedi muhtemelen. Yani peygamber zamanında annesi bakıyordu, göremedi muhtemelen. Ama için yansın o güzel o. Gitmek istedim orasına güzel bu böyle bu. Ama gidemedi muhtemelen. Her ömrü hiç gidemez ömrüye. Şimdi yoldan, evden sefere çıkış, yola çıkış yani. Önce iki rekat namaz kılmak sünnettir sefere çıkarken. Ömürde, harçlıda daha önemli bu. İki rekat sefer namazı diye namaz iki rekat böyle. Elhamdan sonra kafirin ile ihlas sure okumak da sünnettir. Kafirin ilaç okumak sünnettir böyle. İki rekat sebe namazı kılar. Tabi acele etmeden yavaş yavaş erken namazı kılar. Sonra kalkar, sağ yanına evden çıkar. Bismillah, tevekkül alallah diye çıkar. Evden çıkar. Bu çıkışta şunu da düşünmek gerekiyor, ona tefekkür gerekiyor. Bir gün gelecek ki dönüş olmaya yola çıkacak insan. Art alemine. O aleme böyle. Bunu düşünmek gerekiyor. Yani tabii evde kalanlara vedalaşır, dostuna vedalaşır. Sanki artık öbür aleme gidiyormuş gibi, ölmüş gibi o hale tefekkür ederek evinden çıkar. Şimdi tabii uğurlamaya gidiyorlar ömrü hacca gidenleri. Kimlere geliyor muhteremler? Bakıyorsun torunu, komşu kız, başı açık, kollar kısa, hacı babasını, hacı amcasını, hacı memlesini uğurlamaya gidiyor muhteremler. Haram işlerine bakalım. Buna engel olması gerekiyor kişinin böyle böyle. Eğer Allah için Celle Şanühü Allah yoluna gidiyorsa Allah bundan razı değil. Ne yapacak? Torunu kim olsa, bak kızım bu şekilde gelme. Sen bu şekilde gelmene haram oluyor. Bu günah bana da yazılıyor. Buna engel olması gerekiyor. Evden çıkıldı. Şimdi mikat denen bir şey vardı. Mikatta ihrama giyme. İhram ve mikat. Mikat vakit kökünden geliyor. İsmi zaman, ismi mekan olabiliyor bu. Yani mikat belli bir zaman bir de belli bir yer mekan anlamına gelebiliyor. Buradaki mekan anlamına geliyor. 5 tane mikat var. Yani giriş kapıları bunlar. 5 mikat. Rabbim Beytullah'ı, Kabe-i Muazzam Mevlam önce bir kaleşin alıyor etrafına. Ne ile? Adı Meşid-i Haram. Meşid-i Haram. Kabe'nin çevresine bu isim verilir. Meşid-i Haram diye böyle. İsim verilir. Günümüzde tabi bina var şimdi orada etrafında, çevrili. Asr-ı Saadet'te, Peygamber döneminde, Kabe'nin etrafında bir boşluk vardı, arazi arsada boşluk vardı. Hemen arada evler vardı, etrafı çevrili değildi. Ama adı yine Meşid-i Haram'dı. İsra'da geliyor, bilir Meşid-i Haram. Adı ya Meşid-i Haram böyle, o zamanda. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde insanlar çoğalınca dar geldi arsa, Hazreti Ömer halife emir verdi. İstimlak edildi bazı evler, düzeltildi. İstimlak edildi evler, yıkıldı evler. Etrafa duvar çevrildi. Aşağı yukarı bir insan boyunda taştan duvar çevrildi. Sonra bu tabi genişliğe bugün duruma geldi. Rabbim Beyt-i Şerif'ini, Kabe-i Muazzam Mevlam, önce Meşid-i Haram ile bir çember alıyor. Yani kale için alıyor böyle. Sonra Harem bölgesi deniyor. Harem bölgesi. Harem bölgesi. Yani orada bağış yasaktır yapılması. Mekke şehri tamamı ve etrafının daha bir kısmı da buna dahildir. Harem bölgesi bu. Bu da Meşid-i Haram'ı kale için alıyor. Ondan sonra Hil deniyor, Hil bölgesi. Mikat'a kadar. Yani Harem bölgesiyle Mikat arasında Hil bölgesi deniyor böyle. Ondan sonra 5 tane Mikat denen kapı var, giriş yerleri. Yani giriş yeri bunlar, bölgeler bunlar. Bunlar nedir? Bu kutsal yere giriş. Kabe Muazzama'ya. Biri Zülhuleyfe deniyor. Günümüzde Maraflar buna diyorlar Birri Ali. Bir-i Ali, bir kuyu anlamında, Ali'nin kuyu anlamına geliyor, o da kuyu olduğu için. Zülhuleyfe, bu Medine'nin mikatı, Medine halkı ve Medine'ye gidenler orada İslam'ın giyimleri sünnettir. Zülhülife'de. Zatürk denen kapı var. Bu da Irak'tan gelenlere, İran, Horasan, oradan gelenlere buradan gelirler. Cuhfe diye bir kasaba varmış eskiden. Cuhfe'ye kasaba varmış. Bu kasaba zamanla sel almış oralarında, dağılmış gitmiş. Şimdi ona yakın bir kasaba var, adı Ragıp dönüyor. Rabık denen yer, Rabık. Oranın balığı boldur muhteremler. Denize yakın orası, kızların yakın orası. Orada genelde bal satarlar böyle. Bağırır, hur semek, hur semek, hur semek. Ya bağırır böyle. Orada balık çok yenir. O Rabık'ın olduğu yer. Bu da Şam, Mısır, Afrika'dan gelenler için böyle. Yani Türk de olsa, oradan geliyorsa Rabık onun da mikat olmuş oluyor. Karın deniliyor, Necid bölgelerinden. Bir de Yelemlem. Yani bu dağıtır. Bu da Yemenler için mikattır. Şimdi Hanefi mezhebine göre bir kimse mikatın dışından Mekke'ye gidecekse, yani amacı niyeti Mekke'ye gitmek, mikat dışından, ister Medine'li olsun, ister Mekke'li olsun, neresi olsa olsun, dışarı çıkmış, mikat dışından Mekke'ye gidecekse, amacı ne olursa olsun, yani ziyaret için, ticaret için, hac için, ömre için veya siyasi bir görüşme için ne olursa olsun, mikattan ihramsızlık etmesi haram olur muhtemelen. Mikattan böyle. O Kabe'ye, Mekke mükerremeye bir saygı kutsu olduğu için böyle. Demek kim olursa olsun. Mesela kendi Mekkeli, işte Türkiye'de yaşıyor, Avrupa'da yaşıyor. Ebeveyni şunlar bunlar Mekke'de böyle. Onlar ziyade gidecek onları. Yine ne yapacak bu? Mikat yerinde ihram giyecek. Hiç olmazsa ömrü yapacak. Bu şart muhtemelen böyle. Şafi mezhebinde ise eğer amacı hac ve ömrü ise o zaman mikat farz oluyor. Ama bir insan mikatı geçerken amacı, niyeti Mekke değil de mesela ciddi edecek, başa edecek, o ihram gerekmiyor. Şimdi gelelim Türkiye'den gidenlere. Eğer direkt bir kimse Mekke, yani Cidde'ye gidecekse, uçakla gidecekse ne yapacak? Rabık var yolda. Deniz kıyısı Rabık var böyle. Cidde'ye varmadan İran gitmesi gerekiyor. Eğer mikatı ihramsı geçerse, geri dönemese tekrar oraya cezalanıyor. Kurban kesmesi gerekiyor. Bu işi ne yapması gerekiyor? Mikata varmadan ihram giyebiliyor. Demek ki bir insan ömre edecek, hacca gidecek, Mekke'ye ne iş olursa olsun, kişinin niyeti Mekke'ye gitmekse, eğer direkt uçakla Cidde'ye oradan Mekke'ye gidecekse, ne yapacak? İsterse havaalanında, dilerse uçakta ihramı giyecek. Buhrum olacak. Eğer bir insan önce Medine'ye gidecek, orada kalacak birkaç gün kalacak, Mekke'ye gidecekse, Medine'nin mikatı neydi? Zülhuleyfe. Medine yakındır bu. 7,5 km aşağı yukarı ihram giyecek. İhrama nasıl girilir? İhrama. Önce temizlik yapması sünnettir. Herkese, kadın erkek. Ne gibi? İhramlıyken tırnak kesilemez. Saç sakal temizlenemez. Kadın başını tarayamayacağı için ne yapar? İhramdan önce erkek kadın olsun tırnağını keser. Yani tırnağı keser böyle. Sonra koltuk altı gibi o temizliklerini yapar. Gusül almak da sünnettir. İhramdan önce gusül almak, yıkanmak yani böyle sünnettir böyle. Hatta bir kadını o anda adetli bile olsa yine yıkanması gene sünnet. Tam adetidir. Namaz kılamaz. Ama yine ihram gusül yapması sünnet kendisi kadına bile. Ama o anda gusül yapma imkanı yok. O zaman normal abdest alır böyle. O zaman normal abdest alabilir. Sonra ihramı giymeden önce koku sürmek, güzel koku, bu da sünnettir. İhramdayken süremez kokuyu. İhram giymeden önce koku sürmek, bu da sünnettir. Sonra ihramı giyer erkekler. Kadın için hiçbir şey fark etmiyor. Aynı şeyi yetiyor kadınlara böyle. Erkekler ihram giyecekler. Nedir ihram? İki büyük havlu. İki büyük havlu. Büyük havlu. Biri belden aşağı sarılıyor. Eşimal şeklinde. Biri de omuza atılıyor. Biri atılıyor kardeşim. Baş açık olacak. Yalın ayak olacak. Üzerinden dikişi bir şey kalmayacak ama. Yani altında kilo bilmem ne olmayacak bu şey böyle. Bir nevi kefen. Kefen bu da. Aynı kefen böyle. Yani temizlendi, yıkandı. Temizlendi, yıkandı, gusülünü aldı, temizlendi. Kefeni giydi. Beyaz olması sünnettir. Yeni olması sünnettir böyle. Beyaz bulama bir şey sıkıştı. Renkli olabiliyor mu? Olabiliyor. Dikişli olmama şartıyla. Ama beyaz olması sünnettir. Ki bu ihramın. Kadın, evet kadın böyle bir şey giymiyor. Giymiyor muhteremler. O da yani ihramlanmış oluyor. Yani ihramlanmış adı oluyor muhrim, muhrime deniyor bunlara. Erkekse muhrim denir. Hanımlara muhrime denir. İhramlanmışlar böylece. İhramı giydi. Şimdi ne yapacak? İki rekat ihram namazı kılacak. İki rekat ihram namazı niyetiyle namaz kılacak. Bir namaz kılındığı yere, şehre göre sevabı farklı oluyor namazın. Aynı namaz böyle. Evde kılınan başka, camide kılınan başka muhteremler. Medine'de başka, Mekke'de başka, İhramlıyken başka, ihramsız başka. İki rekat, ihram namazı niyetiyle namaz kılacak. İki rekat böyle. Yine Fatiha'dan sonra kafirun ilah sure okunması sünnet inanmıyor. Bunun sırları var. İnşallah başka yerden açıklar bunu inşallah. Geniş konu. İhramlandı, mühürüm oldu. İki kez namaz kıldı. Sonra niyet edecek. Niyet. Niyet edecek. Ne diyecek? Allah'ım niyet ettim ömre yapmaya. Niyet ettim ömre yapmaya. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım niyet ettim ömre yapmaya. Rıza Şerif'in için. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Bunu bana kolaylaştır ve bunu beni kabul eyle diye niyet edecek böyle. Niyet etti, henüz daha yerine yasak başlamadı ihram yasakları. Arkada ne gerekiyor? Telbiye getirecek, telbiye. Erkekler sesli, kadınlar sessiz, telbiye. Nedir telbiye muhteremler? Lebebeden gelir, lebbe denir buna. İki B gereğini şeddiyenir bu. İdgam yapıştırır birbirine bunlar böyle. Telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Bunu okurlar böyle işte. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Bunu okurlar bu şekilde. Tabi bilen bir muhteremler. Şimdi akılda kalmaz bunda birdenbire böyle. Bunda Anlamı şu şimdi, lebbeyk tesniye bu. Tesniye. İki, iki lebbe bir araya geliyor. Lebbeyk. Buraya kek, lebbeyk, kef var bunda. Bu da zamir bu. İki tane burada lebbe kelimesi var. Lebbeyk. Aslında lebbeyin, nun vardır burada. Fakat zamire böyle izah edilince nun buna sakit oluyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah'ım sana öyle bir ederim. Emrindeyim ya Rabbi, emret ya Rabbi. Sana itaat ediyorum Allah'ım. Tekrar tekrar. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Allah'ım emrindeyim Allah'ım, itaatteyim Allah'ım sana. Senin ortağın şeriki yok. İnnel hamde innel hamde ve nimete lek vel mülük. La şerike lek. İnnel hamde ve nimete lek. Allah'ım hamd nimete sana mahsustur. Mülk senindir. Sonunda la şerike lek senin şerik ortaya yaptıralım Allah'ım böyle. Yani en büyük tevhid olmuş oluyor. Bunu söylediği anda artık muhrim olmuş oluyor. İhram yasakları başlar şimdi. İhram yasakları başlar şimdi. Neye benzer bu? Namazdaki tahrime tekbiri gibidir. Namazda. Bir insan namazının ilk tekbiri almadan önce Allah'a ekber bu kadar böyle. Adı, iki adı var bunlara. İftitah tekbiri ve tahrime tekbiri demek böyle. İftitah açış tekbiri, tahrime haram kılan tekbir. Bir insan bu tekbirden önce sağa sola bakabilir. Bilebilir, konuşabilir, bir şey işleyebilir böyle. Serbest böyle. Niyet etti, gene namaz niyetini bozabilir bir şey ama böyle. Ama ne yaptı? Allahu Ekber dediği anda artık yasaklar başladı namaz. Sağa sola bakamaz, göğsünü köpeden çeviremez, gülemez, konuşamaz, kimseye bir cevap veremez. Biri gelip zile bassa, telefon çalsa da, bağırsalar da, yok, öyle gibi ben. Bunlar ne oluyor tekbirle? Namazın yasakları başladığı gibi, kişi ihramı giydi, namazı kıldı, niyet etti ve de telbiye getirdiği anda ihram yasakları da başlıyor. Peki ne yapılmaz şimdi kimse? Erkekler. Yalnız kemer bağlayabilir belinde. Dikiş olsa bile kemer onu bağlayabilir. Parası marası evrak olduğu için ona izin veriliyor. Bunun dışında başını örtemez, ayağına çorap giyemez, hatta üstü kapalı ayakkabı giremez ayağına. Dikişi bir şey yasak artık kendisine galiba. Eğer bir tam gün veya tam bir gece mesela başını örse, ayağına ayakkabı giyse, üzerine dikiş bir şey giyerse bir tam gün veya tam bir gece kurban kesmesi üzerine vacip oluyor. Ceza kurbanı. Tam gün olmasa, az bir şey olsa sadaka verebiliyor. Bir de koku. Koku süremez bu teremler. Hatta olabilir el incinebilir bir şey olabilir de krem bile yağlı bir krem falan böyle merhem bile sıcak olsa eğer kokuluysa o da zarar veriyor. Kokulu sabunla yıkanamaz. Yıkanmak serbesttir yıkanabilir ama kokusuz sabun olacak. Yani şampuan, mampuan şey olmayacak böyle. Demek ki koku sürünemez. Kokulu bir merhem falan onlara süremez. Kokulu sabunla yıkanamaz kişi. Yani erkek kadın bir bunu aynı fark etmiyor böyle. Tırnağını kesemez. İran'da fazla kaldı, tırnağı büyüdü. Bunu keseyim, kesemez böyle. eğer bir uzuvunun tırnağını ölçü şu 1/4. Şimdi insanda 20 tane tırnak var muhteremler. 20 tırnak var insan. 1/4 5 eder böyle. Bir insan bir elinin 5 tırnağını keserse bir kurban kesmesi üzerine bakacak. Kurban kesmesi. Cezalar böylece. Bir tırnağını kesse altına geldi. Ona sadaka verir böyle. Yeter böylece. Ama demek ki tırnaklarının 1/4 yani bir ayağının 5 tırnağını bir elinin 5 tırnağını kesti mi ne gerekiyor? Kurban gerekiyor muhtemelen. Tırnak kesemez. Ancak bir tırnak çarpsa, bir de kırılsa, kırıldı, artık düşemiyor, işte takılıyor. Onu kesebilir muhtemelen. Artık koptu da yerinde, onun cazı yok, onun cazı böyle. Bedenden kıl koparamaz muhtemelen. Yani hanımlar bilhassa saçlarını tarayamazlar o durumda. Şimdi mutlaka erkekte sakalı var, sakalını tarayamaz o durumda. Kıl düşmemesi için birkaç az kıl düşse kurban gerekmez ama sadaka gerekiyor yine bunda. Bir de eşiyle gidenlerin de birbirine şehvet dokunmaları da yasak muhtemelen böyle. Yani bu çok önemli bu. İhramlıyken gerek kadın gerek erkek birbirine dokunduğu zamanda bir şey duyarsa cezayı gerekiyor muhtemelen. Yani buna kaşıma gerekiyor. Neden? Kefen giydi öldü ya. Ölü buna duymaması gerekiyor. Yani dünya zevkleri yasaklanıyor buna muhtemelen. Bunun altında çok sırlar var ama böyle. Çok sırlar var ama böyle. Ya da dünya zevkleri deyince efendim günümüzde en lüks otel seçiliyor. Mekke, Medine'de. Yani kaçlı otel. Yemekler, şunlar, bunlar artık öyle zevkler. Halbuki amaç nedir? Zevkleri önlemek burada. Bir nevi ölüm tatbikatı bu. Ölüm tatbikatı. Medine-i Münevvere'ye bir zat gelmiş 60 yılların başlarında. Avrupa'dan ailece gelmişler. Avrupa'dan ailece Müslüman olmuşlar bunlar. Müslüman olmuşlar. İşte diyor ki erkek eşine, hanımına biz de Allah'a şükür elhamdülillah Müslüman olduk. Olduk ama diyor İslam'ın tadını tatmak için İslam'ın gönlümüze girmesi için diyor bir İslam'ın doğduğu yerimiz gerekiyor da kalalım biraz diyor böyle. Belki gidelim, Medine'ye kalalım, Peygamber'e kalalım. İslam ismini yerleştirdim bizim. Çocukları varmış. Bunlar önce Mekke'ye gidiyorlar, ömrü yapıyorlar. Medine'ye geliyorlar. O dönemde Medine'de lükse az çok böyle daireler. Vali bunlar ziyarete geliyor. Yani Avrupa'da tanınmış bir kişiymiş. Tüccarmış bunlar. İş adamı neyse bunlar. Vali bunlar otele ziyaretine geliyor. Vali buna soruyor. Burada da kalacağını duydum. Eğer otel edemezsen diyor, bir daire bakalım sana. Tabii iyi olur diyor bu da böyle. Hem vali adamlarını gönderiyor. 3 tane hazır boş daire buluyorlar güzel. Yani Avrupalara layık. Ancak uygun derde 3 tane buluyorlar. Gidiyor, onları beğenmiyor ama. Üçünü beğenmiyor. Ama valinin kalbinden geçiyor. Avrupa'dan gelmişler de daha konforlu eriştiği bunlar derken bu işi beğenmediği valinin kalbinden geçiyor. Diyor ki valiye ben diyor Medine'ye gezerim diyor. Eğer beğendiğim bir yeri bulursam diyor size haber veririm diyor. Sonra tutarsın bana diyor. Peki diyorlar. Bir gün bu mübarek zat Cihanet-i Bakı'ya Medine mezarına giderken Bakı'ya yakın sol tarafta Enes Efendi vardı benim muhteremde. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun inşallah. Onun evini görüyor. Bahçesi iki ev var. İki odası vardı bahçe içerisinde. Duvar vardı. Kerpiçten duvar. Bir hurma ağacı vardı bahçesinde. Bir de kuyu vardı. Kuyunun da üzerinde zincire çevrilen kova vardı. Seven bahçesinde hurma ağacı, kuyu, avlusu, kerpiç avlusu vardı. Cenab-ı Hakk'a yakındı. Orada iki oda böyle. Ayrıydı. Oradan geçerken şey bir oraya gözü takılıyor. Orasını beğeniyor mu? Valiye haber gönderiyor. Ben bir yere buldum diyor. Tabii tercüman lazım konuşması için de. Bana diye bir kişi gönder de diyor. Ev sahibi bulalım diyor. Orasını tutun bana. Geliyorlar memurlar. Ekim memuru geliyorlar. Ev sahibi çıkıyor seferinde Allah'a emanet edersin. Türkiye'den binbaşıymış Türkiye'de vardır. Bolu tabi komutanmış Bolu'da son görevi. Oradan gitmiş oraya. Onun hikayesi uzun vakti. Allah rahmet eylesin. Hep onun elinde kaldım orada kaldığı zamanlar. Allah aşıkı yanmış ben muhtemelen ben. Bambaşka farklı bir insan da kendisi. Ev sahibi diyorlar. Yani sahil-i beyt, sahil-i beyt diyorlar. Hemen fırlıyor. Çok atik titri böyle. Buyurun efendim. Oddalıyor. Buyurun. Yani işte bunlar Avrupa'dan geldi bunlar. Müslüman olmuşlar. Diye varıyorlar. Sistemi böyle beğenmişler. Evdeydi. Tek odam var. Işık kerpiç. Sıvarmamışlar. Yeri yapışık. İçi yani sıvarmış. Aynı da ben de kaldım o zaman. Yapışık. Açısında. Bu diyorlar Avrupa'dan gelmiş. Buna yenisi olmuşlar bunlar. Bir yer arayıp kiralık. Baş yeri beğenmedi. Burasını beğenmiş. Eğer sen razı olursan ne istersen kira verecek. Eğer istersen sen baş yerden ev tut onun kirasını verecek. Araba ol. Yalnız burasını beğenmiş. Yani her şartı peşin kabul ediyor. Her şey kabul ediyor. Ne istersen verecek. Her şeyi verecek. Sen buna bu odayı verir misin kiraya bunu? Emin enişte ben de karşıya muhteremler. Allah dostu. Şöyle diyeyim memurlara. Mekke'deki muhacirler, muhacirin Medine'ye gelince Medine halkı ondan kira para alırlar mı? Almadılar. Ben nasıl alırım diye. Ben bir din kardeşim diye Müslümanmış diyor. Bak Hristiyanken diye gelmişti buraya diyor. Hemen diyor. 15'te yeter bana diyor. Boşaltırım, temizlerim, teslim ederim böyle. Bir şey istemem diyor. Tabi tercüme ediyorlar, durum böyle böyle. Parası olmaz yalışmada. Para olmaz. İle para vereceğim. Şimdi anlaşamıyorlar. Yani almam. Öbürü almadan olmaz. İş buraya biniyor. Sonra iki memur araya gir. Diyorlar ki şöyle, peki bir buna bir bedel koyalım. Bu parayı diyorlar, bir hariyana versin. Ben karışmam diyor istedim böyle. Hemen çok atıyor Allah'ım adına kendisi. Çetik bir böyle kendisi. Hemen zaten ufak tefek birkaç şey vardı içerisinde. Orada bir hasır masır vardı böyle evin içerisinde. Hemen bir boşaltıyor. Siliyor, süpürüyor, temizliyor. Bunları Allah'a da buyurun diyor böyle. Ve bu eşin alçılık alıyor. İşte oraya geliyor. Bir iki ufak tefek hasır masır batı evi almış kendisi de oraya. Getiriyor onları. Vali merak ediyor. Acaba nasıl bir yer beğendi bu? Yani üç tane Medine'nin en güzel, lüks, konforlu dairesini beğenmedi bu. Nasıl bir yeri beğendi? Hamdi'nin sahabı da memurlar. Yani bir yıkıldığı gibi kulübe. Böyle bir yeri beğendi. Vali merak ediyor, geliyor. Geliyor. Bir bakıyor vali, Allah Allah. Yeri yapışıyor bir kulübe. Dıştan bak, bir mağara. Kerpiçten dışı sıvanmamışlar böyle. İçi yere yapışık bir yer. Şimdi vali merak ediyor, buna soruyor. Diyor, kusura bakma madem merak ettim diyor. Sen bu evin neresini beğendin? Neresini beğendin bunu? Bakın cevap şu muhteremler. Ben buraya diyor, zevk için gelmedim. Ben buraya turistik gezeye gelmedim. Ben buraya Allah için, Allah Resulüne geldim ben buraya. Benim peygamberim nasıl yaşamışsa diyor, onu yaşamıştım ben burada. Şimdi diye ben diyor buradan diyor, bir camı vardı böyle. Buradan bakınca diyor, Kubbe-i Hadra, Yeşil Kubbe, altta peygamber yatıyor, onu görüyorum buradan. Bu Buradan baktım bakıyorum buradan diyor. Kubile hadra. Bana şunu söylüyor diyor manem. Resulullah bende misafir. Bu gafir olma diyor. Bahçe bakıyorum diyor. Hurma ağacı diyor böyle diyor. Kuyu görüyorum böyle diyor. Her vakti bana bahsediyor. Medine diyorlar diyor. Ondan birkaç sefer ben gittim orada kaldım muhtemelen. Nasip etti muhteremler. Gerçekten çok feyizli bir yerde böyle var. Çok feyizli bir yerde. Demek ki kefen ihram eşit bir muhteremler. İşte böyle. Kişi ihramı giydi mi bir evi artık kefenlendi. Evden çıktı. Hayat yoluna çıktı. Mikat mahalli bir nevi mezar kapısı, gömül kapısı. Mikat mahalli. Oradan geçti elhamdülillah. Artık yasaklar başladı kendisine böyle. Yani eşinde cinsel bir şey konuşamaz bile. Bunu sakınması gerekiyor bunlardan. Erkekler yolda sesli telbiye getirirler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeke la şerike leke lebbeyk. En eftal ibadet o işin yolda. İbadet böyle. En eftal böyle. Biraz da çıkışta, inişte böyle. Namazdan sonra hanımlar da sessiz bağırmadan getirirler. Mekke'ye gelindi şimdi. Mekke mükerreme. Emin belde. Şu emin beldeye kasem olsun. Allah yemin ediyor. Ve tin ve zeytun diye başlıyor. Ve hazel beledil emin. Şu emin beldeye yemin olsun. Emin, güvenli belde. Deprem olmaz orada. Orada fayat yok orada fayat. Deprem yok orada. Orada savaş da olmaz. Rabbim izin vermez oraya böyle. Oraya Deccal da giremeyecek. Medine, Mekke, Deccal rejimi yani giremeyecek böyle. Şimdi kişi Mekke'ye geldi. Tabi gider önce yerleşe yerine eşyalarını koyar. Mümkünse hemen orada bir gusül alması, duş alması. Orada kolay böyle. Zaten oranın suları sıcak. Bayağı ılık suları böyle. Hemen bir duş alsa iyi olur. Gusül alsa oradan. Oradan Kabe-i Muazzama'ya gelir. İhramlı. İhram ama örtülü. Yani sağımız örtülü ama. Kimi mikatta ihram giyiyor, sağımızı açıyor. O yok. O sünnet değil o böyle. Şimdi Kabe-i Muazzama'ya geldi. Tabii dışarıdan görünmüyor şu anda. Etrafı binalar var. Kapıdan girdi, Kabe-i Muazzama'yı Beyt-i Şerif ilk gördüğü anda duracak, artık telbiye bitti. Önce tekbir, Allahu Ekber, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Herkese tekbir verecek. İlk görünce böyle, o anda dua edecek durup böyle, dua etmeye. O dua mahvuş anı. İlk görecek Kabe'yi böyle. Nasıl dua eder? Gönlüne gelirdi böyle. Peygamber'in şu dua yapmış muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri baktığım peygamber. İlk görecek şeye gelince, ömreye gelince. Evimizi bir Rabbil Beyt. Peygamber. İlk görecek Kabe'yi. Evimizi bir Rabbil Beyt. Millet deyni ve fakri ve lıykı sadri ve azabı kabri. Peygamber. Kısa özet an böyle. Evzi bir Rabbil Beyt. Şu Beyt-i Şerif'in Rabbine sığınıyorum. Bu Beyt-i Şerif'in Kabe'nin Rabbine sığınıyorum böyle. Neden? Mine deyni, borçlanmaktan. Peygamberimiz borçlu gitti muhteremler. Borçlu gitti mi? Zeyn verdi zırhını muhterem. Öyle gitmeli. Peygamber Hatem, devletin başkanı, devlet başkanı, Peygamber Resulullah Hatem-ül Enbiya, öyle yüksek makamda, devletin başkanı öleyken Peygamber Hazretleri o işe gitmedi ama zırhını rehin verdi bir Yahudi'ye. Arpa aldı, arpa. Undilem arpa böyle. Aç evdeki hanımlar elbise yok. Bak muhtemelen Peygamberimizin davranışı çok farklı. Neden Yahudi'ye gidip aldı? Eğer girse bir sahabeden birine girseydi, işte bana şu kadar arpa ver de, zırhını vereyim derse, ne yapar değil mi? Aman ya Resulallah! Doğru, Resulallah, lütfen Resulallah. Alma zırhını, hatta sırtına da getirir böylece. Bakın, Peygamberimiz Yahudi'ye gitti, Yahudi'ye. Yani pazarı çekeceği yapsın böyle. Hakkını alsın tam böyle. Bu kadar bunun kile o zaman ölçüyle, Samut ölçüyle vardı bu kadar. Ne yapar bu zırhın değeri? Şu kadar yapar Yahudi. O kadar buna şey verdi böyle. Ödeyince borcunu zırhını geri verecek. Rehin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? Arpa'yı aldı. Sırtına yükledi. Evine bunu gizli getirdim. Resulullah. Çuval, yarım çuval kadar aldı böyle. Öyle getirdi bu şekilde. Sonra ne oldu muhteremler? Tabi kısa geçelim konuyu. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri halife döneminde kızı Ayşe Sıddık'a valimize sordu. Ya Ayşe, Resulullah'ın bak kılıcı duruyor. Onun bir de zırhı vardı. Savaşta giren o zırh ne oldu? Onu göremiyorum zırhını. Ona söyledi. Baba, Hazreti Bekir, baba. Bir ara aç kaldık. Kaç gün? Evimizde bir avuç arpa bir şey bulunmadı böyle. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri filan Yahudi'ye gitti. Zırhı ona rehin verdi. Onu arpa aldı getirdi. Böylece. Öyle mi öyle? Hazreti Bekir gitti. Zırhın parasını verdi. Bunu geri aldı muhteremler. O arpa Ayşe Halim'in odasındaydı. Uzun zaman bitmiyor arpa böyle. Ayşe Halim'i bu el değdirmeye çekiyor. Bunu yapıyor. Ekmek yapıyor. Bitmiyor bir türlü böyle. Uzun zaman. Bereket Allah Allah. Aslında biz şu kadar bir mut yani ölçek arpa şu kadar zaman bize yeterdi. Bu ne kadar zamanda bitmedi. Bir ölçtü. Sonra bitti. Sonra ölçtü bitti böylece. Peygamber böyle dua ederim ben böyle. Evimizi bir Rabbil Beyti. Şu Beyt-i Şerif'in Rabbine sığınıyorum. Mineddini borçtan. Vel fakri yoksulluktan. Açlıktan, kıtlıktan. Darlıktan. Çoğu ağlanacak zor. Ve dıyıkı sadrı göğüs, gönül darlığından. Ve dıyıkı sadrı. Gönül darlığından böyle. Demek gönül darlığı geldi mi kişiye? Bu bir nevi azap muhtemelen. Kişi sıkar, sıkar, sıkar böyle. O kişi namazdan zevk alamaz, kolundan zevk alamaz, evinde huzuru kalmaz, Kabe'ye gitse oradan zevk alamaz. Eğer gönlün daha varsa bakın Resulullah Aleyhisselam Hazretleri ilk görünce Kabe'yi ömreye geldiği zamanlar böyle yaptı. Velayık-ı sadre gönlün darlığından Allah sınırın. Gönül geniş, huzurlu olsun böyle. Ve azab-ül kabri ve kabri azabından. Kabri azabı. Çok zor muhtemelen kabri azabı. Çok zor kabri azabı muhtemelen. Yani gerçekten evini bırak, eşini bırak, işini bırak, konforu bırak, her şeyini bırak da git yer altına yat bir çukura. Bir de azap olursa Allah korusun derler. Şimdi bunu okudu. Bunu okurum mesela. Türkçesi olarak böyle borçtan, yoksulluktan, gönül darlığından, kar azabından nasıl sığınırım? Ama belki istediğin onu da böyle. Elini açar. Kabe bakarak ama. Elini aşar. Artık ne dileği varsa Rabbim ister bunları. Ondan sonra artık Kabe'ye doğru yürü muhteremler. Kabe'nin dört köşesine dört rükün deniyor. Dört köşe, dört rükün deniyor. Rükün deniyor bunlara. Biri rükünde esved deniyor. Orada Hacer-ül Esved var. Hacer-ül Esved böyle. Kabe'nin kapısının yanı başında. Güneydoğu'da olan şey böyle. Güneydoğu'da olan köşede orada ne var? Hacer-ül Esved. Hacer-ül Esved. Hacer taş demektir. Esved karat anlamına gelir böyle. O cennetten gelen yakut taşı, yakut. Cennetten. Kabe'nin olduğu yerde önce meleklerin yaptığı bir bina vardı. Beytül Mamur derlerdi buna böyle. Beytül Mamur derlerdi böyle. O zaman melekler bunu cennetten getirirler, köşeye koydular böyle. Hacer-ül Esved'e. O zaman beyazdı. Güneş vurunca hele artık her taraf ışık yapardı. Tabii cahil dönem elleri sürünce karardı. Ama kara değil gene böyle. Kahve rengimsi. Açık çikolata renginde özel bir kokusu var. Yani yüz binlerce yıl önce gelen bir cennet taşı aynen kokuyu yine koruyor burada böylece. O köşeye gelinir. Kabe en kısa orası böylece. Oraya gelinir. Onun karşısına gelinir böyle. Tabii eskiden çok tenhaydı muhteremler. Yani her şartta hacı üstü öpebilirsin eskiden böyle. Öyle bir zamanlar böyle. Hele hac dışında. Bir gece öbeğe gitmiştim orada. 20 kişi ancak vardı. 20 kişi altında. Her şartında hacı üstü yapıp 10 dakika öp böyle. Hani 20 kişi vardı böyle. Onun karşısına gelir. Hafif ve kendini soğulur böylece. Yani önüne geçmesi için. Tabii günümüzü öpmek öpemez. Öpmek de sünnettir. İstilam deniyor. Selamlama iki elini kaldırır böyle. İki kaldırır, tam karşısına geçer. Hacer-ül taşı hem orada görüntü alıyor muhteremde. Görüntüye böyle. Alıyor böyle. Mahşerde, mahşere o Hacer-ül taşı gelecek. Orada bunlara şahit yapacak böyle. Yani kimler onu öpmüş, kim onu sıvazlamış, eliyle yanaşabilmişse, kimler karşıdan İslam etmişse, tam cephalar etmişse, hem onlara nakşeliğe geçiyor bunlar. Şey böyle. Peki nasıl olur bir taş böyle bir şey yapabilir muhteremler? 100 sene önce bunu anlamak biraz tabii güçlü insanlar için. Yani akıl ermezler. Olur mu olmaz mı böyle bir şey? Günümüzde kolay muhtemelen böyle. Küçük bir cep telefonunda alırlar. Hatta böcek diyorlar, böcek bir şeyler böyle. Anladın mı? Günümüzde böyle. Bizi kameralar değil mi? Bizi kameralar böyle. Böcek geçiyor her zaman günümüzde böyle. Güncel bir şey böyle bu. Ne yapıyor? Görüntüyü de alıyor. Sesli alıyor muhtemelen. Demek ki kulunun yaptığı bir küçük bir cihaz. Küçük bir cihaz muhtemelen. Küçük bir cihaz ne yapıyor? Sesi de kaydediyor, görüntüyü kaydediyor böyle. Gizli kameraya kaydediyor onlara böyle şey. Allah'ın yarattığı cennet taşı edemez mi? Ediyor muhtemelen. Yani bunu bilmek gerekiyor. Karşıdan geçti mi kişi, orada nakşediliyor, geçiyor, kaydediyor böyle şey. Bismillah, Allahu Ekber diye karşı iki elini tam gösterir. Oradan niyet eder, ömür tavaf yapmaya. İki elini yüzüne götürür, şafa böylece. Ondan sonra sağa doğru, yani Kabe'nin kapısına doğru dönmeye başlar böylece. Bu tavafa girerken, sağ omuzu açması sünnettir şimdi. Sağ omuzu böyle. Ne yapar? Üstteki o havluyu sağ kol alttan geçirir böyle. Sağ kol alttan geçirir, sol omuzu atar böyle. Yalnız sağ omuzu açık kalır böyle. Tavafa girerken böyle. Tavafa girerken böyle. Ondan sonra ne yapar? Tavafa başlar böyle. Tabii orada tefekkür gerekiyor, düşünme gerekiyor ki bu binayı kimler yaptı? İki peygamber, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam yaptı muhtemelen. İlk tavaf eden onlar. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ı tavaf etti. Yüz küsür binlerce sahabe-i kiram onu tavaf etti. Bu kadar tabi'in, tebe-i tayin, Eylullah, Sülh Hazretleri onu tavaf ettiler. Aynı yerde böyle. Metaf deniyor, metaf. Tavaf yeri. Metaf. Aynı oradan Peygamberimiz gezdi, sahabe gezdiler, nice evliyalar onu tarif ettiler. Kişi orada kendine gelmeli ki, ya Rabbi ben buna layık değilim ama, yani peygamberlerin, eshabın, sıdıkların, evliyanın bir dolaşıya ben layık değilim ama, sen nasip ettin derken, mütevazane, boyun bükerek, alçak gönüllükle yavaş yavaş tavaf eder böyle. Yalnız üç şavt dönüyor. Hacetten başlayıp aynı noktaya gelince buna bir şavt denir. Yedi şavta bir tavaf denir. Üç şavtında erkeklerin ne yapması gerekir? Remel deniyor, remel. Remel hafif bir hareketli böyle. Yani koşma değil, kimseyi rahatsız etmemek. Fakat ayağını böyle vurarak, şey yaparak bir nevi bir gösteriş yeri küfre karşı yaptırırlar böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazreti öyle yapmıştı. Ömrü kaza ömresinde böyle. Hudibiye'de o sene izin vermediler kafirler. Ersil geldiler. Üç gün çekildi Mekke dışarıya. Müslüman'a kaldı. Dediler ki müşrikler Medine havası bunlara yaramadılar böyle. Humma, sıtma var orada. Hepsi hasta bunların, cansızdı bunlar böylece. Onun için Peygamberimiz solumuz aşırıda böyle. Tabi solumuz Kabe'ye doğru görünmüyor. Müşrikler etap şekiller, sağımız görülüyor. Ve hareketli canlı böyle. Erkekten, kadın değil böyle. Kadın normal görüyor böyle. Üç şartını yaptı mı, ondan sonra örter üzerine tekrar. Örtme sünnetine böyle. Kim artık üç beş şey açık kalıyor zavallı. Yanıyor be omuzu böyle. Genişleyen böyle. Tavaf ederken herkes gönlüne gelene okur muhtemelen böyle. Gönlüne gelene böylece. İşte bazı Türkler yapıyor bunu. İşte biri sesli okuyor. Öbürü duyuyor, duymuyor. Bağırma çalışıyor, onun çalışıyor. Nedir ne bilmiyor. Yarım yamalık. Ama muhtemelen. Biraz samet böyle. Sübhanallah ve elhamdülillah gibi. Sabah-ı Şerife, Kelime-i Tevhid. Dilen yası okur mesela. Her şartına bir rekat, bir sayfa okusa. Altı şartına değil, altı sayfa oluyor muhtemelen böyle. Yani kim neyse okuyabilir böyle. Elden geldiği kadar dünya kelime konuşmamak, hadi sayfa bakılmamak, sağ sola bakılmamak, kime eziyet vermemek. Yedi sefer dolaştı mı bir tavaf oluyor. Yine başladığı yere gelir, Hazreti Esved taşının bulunduğu yere gelir. Gümüşlü mavaz içerisinde bir karış dört parmak genişliğinde çapı muhtemelen. Bir karış dört parmak çapında içerisinde bir baş sığabiliyor içerisine. Yine oraya gelir, yine orada istirham eder, yani selamlaşır, eller selam verir oradan. Oradan böyle yavaş çıkar. Hemen çıkmaz bir yavaş yavaş, yavaş yavaş yarmaz böyle sapları, yavaşça çıkar oradan. Şimdi ne yapar? İki rekat tavaf namazı mıdır? Bu vaciptir bu. İki rekat tavaf namazı kılar. Mümkünse Makam İbrahim'e yakın bir yerde, mümkünse. Değilse arkalara gider. İki rekat tavaf namazı diye namaz kılar böyle. Yalnız Kabe'de her namaz kılışında önce Kabe'yi görme gerekiyor. Burada ne dedi burada? Döndüm, kıbleye dedi burada böyle. Orada döndüm yok orada böyle. Zaten dönmüştüm böyle. Bakacağız, göreceksin böyle. Orada Kabe'yi görmek şart tek olarak namazda. Dönecek böyle, tabi her tarafı kıble. Daire şimdi ne olsa ol böyle. Kabe dönecek, yer edecek, görerek Allahu Ekber, el başlıyor böyle. Söyle bakar tabi ondan sonra. Yine Elham ve Kafi İhlas sureleri gelmektedir böyle, bak. Bunları, yalnız tabi yavaş yavaş okur, tane tane okur, hüzünlü yapmaya çalışır, o kutsal makamlarda. Ki Rabb'in nasip etti derken Allah şükrederek bunlara bunu okumaya çalışır. Sonra zemzem içer, zemzem. Yani nasıl içer bu derler. Ne kadar içer zemzem günü? İçebildiği kadar kendisini zorlar. Zorlamak lazım zemzem üstünde böylece böyle. İçi yıkansın insanın böyle, temizlensin böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Miraç'a giderken Cebrail Aleyhisselam'ın kalbini çıkardı, yıkadı neyle? Zemzem suyu bak yıkadı. Cennetten getirmedi başkası böyle. Zemzem suyu yıkadı böyle. Bir kuyu. Bu Zemzem kuyusu Hacı Esved'in tam hizasında. Tahminen 8-10 metre kadar mesafede. Tam köşede muhtemelen orada böyle. Açık da işten böyle. Orada bir oda da vardı. Berden aşağı iniliyordu. İstanbul'da 1. Ahmet Hazretleri böyle. Beylere bir cami yaptıran Sultan 1. Ahmet o bu odayı yaptırmış böyle. Oda aşağı iniliyordu. Beyaz mermerden. Hafif meyilli kenarlarında musluk çeşmeler vardı. Abzalmak gibi sanki. Zemzem kuyusunun bulunduğu bölüm ayrıydı böyle. Orası karanlıktı, burada ışık oldu geceleri, orada ışık olmazdı böyle. Başına biri oturdu böyle. Hazreti Abbas'ın torunlarından, onun altına böylece. Elinde deri kova vardı. Bu şeker içine verildi onlar böyle. Makine çekiyor başka, bu eline verdi böyle. Taş o etrafında, tahminen 1,5 metre yüksekliğinde. Böyle bir halka taş kuyucu etrafında vardı. Başına biri otururdu, bir yüksek sana otururdu oradan. Eller çekerdi onları, işleyenler onu verirdi. Sonra o odada işçi abdest işte namaz kıldı burada böyle. Tabi kapanıyorlar şimdi muhteremler. Zemzem içti. İşte bildiği kadar işler bunu. Niyet eder o anda içerken de bunu. Besmeyle beraber. Ne derdi varsa, şekerim var, tansiyonum var, kalbim var, beynim var, ne hastalığı varsa onu niyet eder böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, zemzem lima şuribeleh. Zemzem suyu ne içilirse ona şifadır. Karnı ağrıyor, ona şifadır. Yani bol içmesi gerekiyor. Ondan sonra ne geliyor şimdi? Ömrünün tavafı geliyor şimdi. Tavaf. Say geliyor. Say. Hemen sahaya gitmez Safa Merve'ye. Yine Hazretleri'nin karşısına gelir. Gelir İslam'a der. Bunlar der böyle. Ama bir vedalaştır onu böyle. Oradan çıkar. Safa Tepesi deniyor. Safa. 60 yıllarında bayağı yüksekti o tepe. Bayağı yüksekte çıkıyordu oraya. Şimdi çok az görüntü var böyle. Tabi arası doldurur asfaltlarına böyle. Artık kadar kaybolmuş şekilde tepeler. Eskiden yüksekti bayağı 60 yıllarında. Önce Safa Tepesi'ne çıkılır böyle. Oradan Kabe'ye dönür Kabe'ye. Orada Allah-u Teala'ya yalvarır, dua eder. Duanın kabul olduğu yerlerden biri orası da Safa Tepesi vardır. Konuda geçiyor. İnne Safa'l Merve'te min şi'airillah. İnne Safa'l Merve'te min şi'airillah. Allah'ın şi'arından bunlar, alametten bunlar. Safa'l Merve tepeleri bunlar. Böyle. Orada biraz durur böyle. Kerim-i Tevhid biraz da getirir, sarfaşı getirir oradan. Aşağı iner, Merve'ye doğru gider efendim. Merve'ye doğru. Arada bir eskiden vadi varmış. Yani çukurmuş yani böyle. Ne zamanlar? Hazreti Hacer Validemizin zamanında ama. Vadi varmış. Biliyorsunuz Hacer Validemiz, onu İbrahim Aleyhisselam getirip bıraktı oraya böyle. Çocuğu İsmail Aleyhisselam beraber. İsmail Aleyhisselam Süleyman çocuk. Rabbi öyle emretti böyle. Al Hacer'i, İsmail'i götür bakalım falan yere. Geldi, onun tabi Kabe yok. Nuh tufanında kaldırılmıştı o gökyüzüne, boş orası. Mekke'de bir şiir yok ama böyle. Eşten bir deyimi vardı böyle. Kuş olmaz, kervan geçmez derlerdi böyle. Yani su olmayan yerde kuş olmaz, oradan kervan geçmez derlerdi böyle. İşte öyle bir yer böyle. Ki oramadığı bir yer, kuş olmadığı bir yer. Zeynep Kuyusu'nun üst tarafında Kabe ile onun arasında bir ağaç varmış böyle. Oraya indirdi böyle. İndirdi ki inmedi böylece. Bir kırba, yani dereden bir kap, su, bir kırba hurma. Onlara verdi onlara böyle. Konuşmak yok, yasak. Mevlam, sen gel bakalım. Tabii Hacı Validemiz şimdi ne yapıyor? Etrafına bakındı. Önce kuş sesi bakar, onlara bakardı böyle. Kuş sesi varsa o çevrede su vardır yörede. Kuş sesi yok böyle. Kuş sesi yok. Kervan geçmiyor, kimse geçmiyor. Islı bir yer. Tabii geri karanlığa basıyor. Genç bir hanım, bir çocuğu açıkta. Oradalar. çok idare ile böyle. Yani çok böyle kıt kıtına böyle. Ağzını burma alırdı. Ağzından sakıtı bir çiğniyor böyle. Eme bitmesin çabuk diye böyle. Çok sayınca da böyle azar azar su içerdi. Derler ya hazıra dağda dayanmaz diye. Bitti ama muhtemelen. Kurma da bitti. Su da bitti. Acıktı. Acıklı bir şey değil ama sütü kesildi. Karşında susuz kaldı. Çölde. Çöl yanıyor. Susuz kalınca sütü kesildi. Sütü kesilince çocuk ağlıyor. Yavrusu ağlıyor ama şimdi. Ağlıyor. Çocuk aç, susuz ağlıyor. Anne yüreği. Anne yüreği böyle. İçi yanıyor böyle. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Hiçbir canlı varlık hiçbir şey yok böyle. Hiçbir su alameti bir şey yok böyle şey. İçi yanıyor. Dayanamadı, ayağa kalktı, baktı. Sabah tepesine gördü o anda. Demek ki fazla gezinmemiş tarafında. Dedi, tepeye çıkayım da bakayım, etrafa bakayım da acaba su, benim bir alamet var ama acaba böyle. Güneş çıktı, şuna bakındı. Hiçbir alamet yok. Su işareti yani, kuşmuş yok bu şekilde böyle şey. Karşıya baktı, bir tepe daha gördü. Merve adı. Onu gördü. Onu da gitmeye başladı böyle. Arada vadi çukurdu. Oraya gelince biraz ürktü orada böyle. Bir şey göremeyince buna koştu. Koştu. Bize çıkınca yine normal yürüdü. Merve üzerine çıktı. Oradan yine etrafı baktı. Bir şey yok böyle. Artık tabii susuzluk onda tabii beyne vurmuş. Yavru herhalde acısı, içi yanıyor. Artık yani aklı beyninde sanki karıştı, kafası karıştı. Ne yaptığını falan bilinçsizce bir Safa'ya, Merve'ye, Safa'ya, Merve'ye gidip sevinip gelmiş. En son tekrar Safa'ya yaklaşınca bir ses duydu böyle. Bir gelip baktı ki Cebrail Aleyhisselam yasa çektiğine göründü. Karanlığı vurmuşlar ya. Oradan bir su çıkıyor. Su çıkıyor oradan. Hemen ilk önce avuç alıp o su kabını doldurdu. Yani bitmesin diye doldurdu. Sonra zemzem diye böyle ekranı açtı. Zemzem Arapça kelime değil de eski Mısır diliyle Hacı Ali Mısır'dan gelmişti. Kur'an-ı Kerim'e hediye etmişti böyle. O diliyle yani dağılma toplu anlamına geliyor eski Mısır diliyle, Kıpti diliyle. Açtı böyle kuş şekli yaptı orasını. Ama baktı ki onu içince aşırı geçti. Baş ağrısı geçti, ateşi düştü, tansiyon düştü, stresi gitti. Baktı ooo hafifli o kadar hafifli böyle. Biraz sonra sütü damlıyor. İlk göğsüne baktı. Damlıyor böyle. Aldı yavrusunu kucağına. Artık çocuk da böyle şapır muhtemelen böyle. Çocuk doğru bu şekilde. Şimdi işte bu Safa ile Merve arasından dolaşırken muhteremler bunu da hatırlamaya gerekiyor. Hacer validemizin böyle çaresizlik içerisinde böyle. Yavrusu ağlıyor. Susuz kalmış çöllerde o durumda onu hatırlayarak gitmeye gerekiyor böyle. Şimdi orada Hacer'imizin koştuğu vadi tabii doldurulmuş. Şimdi düz orası şimdi orası. Yani iki yeşil direk koymuş oraya. Bu belli yerler. İki yeşil direk arasında orada koşma gerekiyor. Erkeklerin, kadına değil böyle. Kadın koşmaz böyle. Kadın koşmaz mahrem olduğu için, dikkat çektiği için. Kadına yavaş yürürler, erkekler koşar, hanımı bekler böyle. Koşarlar. Bu şekilde sabah Merve gitti bir, dönme iki, bu şekilde yedi oldu mu, ömrünün sayı bitiyor. Ne kalıyor şimdi? Tıraş olup yanına çıkacak. Tıraş olacak. Tıraşın mutlu olan orada gerekir. Aranılma gerek tıraşın böyle. İsteyen başlarına ısıra vurdurur. İsteyen böyle kısaltabilir saçlarını. Hanımlar ise az bir şey ucuna kesin yeter hanımlara da. Tıraş oldu mu İhram'dan çıkıyor. İhram insan kalkıyor böyle. Yani bu nedir bu tıraş olma? Namazın selamı. Selamı dedin mi? Namazlıkta bitiyor böyle böyle. Tıraş oldu mu? Ondan sonra ihramen değişmemiz şart değil böyle. Olsun ama ihramdan çıktı, hükmen çıktı böyle. Artık yaşayabiliriz kendisine. Ama orada kaldığı sürece Beytullah orada en şeyi tavaf oradan, tavaf etmek böyle. Yoruldu, karşıdan bakar Beytullah'a, yine selam olur muhteremler. Rabbim inşallah muhteremler nasip etsin Mevlam. Bir de Rabbim oraya layık eylesin muhteremler. Herkesin bu arada. İlla Teala Fatiha.